I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Χαρούμενοι, εύθυμοι. Θανό. Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Γαμήλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Χαρούλες τώρα, δεν ξέρω πώς σου ήρθαν. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Να περνάτε κάθε μέρα και καλύτερα. Γιατί έχεις μουτράκια. Μουτράκια. Δεν σ' αρέσει το δώρο της Λαμπρινής. Πού δεν της το φέρω στο κεφάλι. Πνιγείς την κακία. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από το FM της Περιφέρειας, είτε από το αγαπημένο chat, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Στο chat όσοι είστε και όσες είστε, μπορείτε να δείτε και το χορευτικό που έχουμε κάνει εγώ με τον Κωνσταντίνο. Εμείς είμαστε, δεν φαίνεται πολύ. Το έχει βάλει ο Μπερσέκερ για το τραγούδι. Κάτσε να το ξαναδώ. Α, ναι. Ω, φαίνεται. Φαίνεται. Φαίναμε εγώ με την κοτσίδα δηλαδή. Εσύ έχεις αλλάξει λίγο. Θέλετε, λέει, μαξιλαράκι που λέει με κριτικό σαρίκι από ανασκόπηση season finale ο Μπάτσος. Όλα θα γίνουνε, παιδιά. Όλα, σιγά σιγά. Ναι, όντως μου έκανε δώρο τασάκι η Λαμπρινή. Α, βλέπω τα σχόλια γίνονται όλο και καλύτερα. Παφή μαγιών. Έχουν, όχι, τους χειροτερεύει. Τους ξεσήκωσε χθες ο Κώστας. Η βαφή μαλλιών είναι το θετικό σχόλιο. Κάτω χειροτερεύει. Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά. Καλά να είστε. Α, ναι. Καλά να είστε. Υγεία στα παιδάκια σας. Ξεκίνησε χθες ο Κώστας. Έχει σηκώσει μια. Θύελα διαμαρτυριών. Ανταρσία εδώ πέρα. Σου λέει, αυτή είναι υπερβολικά άνετη. Κάτσε να τους δουλέψω λίγο. Χρήσιμο καλεσμένο που έρθει, σας κράζει και φεύγει. Έχει σήμερα. Όχι. Νομίζω θα κάνουμε καιρό να ξαναβάλουμε καλεσμένο, έτσι. Θα κάνω μια προσυνέντευξη πρώτα. Κοίτα, για συνδρομή ήρθε. Εντάξει. Τα όρια μας που μπαίνουν. Δηλαδή, θα το συζητήσουμε ηθικολογικά. Δεν νομίζω ότι άξιζε. Έρχεται άλλος, βγάζει γλώσσα εδώ πέρα. Κανονικά κλωτσιά και έξω. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν. Είσαι brutal σήμερα. Όχι σήμερα, Θάνο. Αυτός ο νέος, αυτός που καλλιεργώ εδώ και πολύ καιρό. Οκ. Τα σάκια βέβαια. Και νομίζω ότι. Θα δεις και εσύ τις αρετές αυτής της νέας χαρακτηροδομής. Τι, θες να ανοίξεις το κείμενο της ανασκόπησης, να μπω τώρα να γράφω επιτόπου? Τι θες να κάνω? Λοιπόν, θα έχουμε ανασκόπηση και να πούμε και το θέμα. Θεωρία δύο άκρων. Ναι. Θα είναι για την Σταυρούπολη. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι τώρα, έτσι έχουμε και 10 πτυχία ο καθένας, δεν είμαστε τίποτε τελευταίοι. Άιντε βουρ τώρα να πούμε κάτω η κακή, ζήτω η καλή. Θα έχει και την ανάλυση του. Θα πέσει και λίγο δεύτερο. Γιατί ζήτω η καλή. Μπράβο, ναι. Και πόσοι είναι οι κακοί? Είναι ένα ερώτημα, πόσοι είναι οι κακοί? Είναι μόνο αυτοί με τα μαχαίρια και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς? Μήπως είναι και άλλοι έτσι, όχι το ίδιο κακοί, αλλά που σου λένε εξής, αυτό το κακό που βλέπεις δεν είναι τόσο κακό. Υπάρχουν και άλλα κακά στον κόσμο. Να, η Λαμπρινή δεν έχει ρεύμα. Ναι. Πολλά πράγματα μπορεί να συμβούν. Να σε μαχαιρώσει φασίστας, να μην έχεις ρεύμα, να πετάξει τρικάκι ο Ρουβίκονας. Γιατί. Θα τα συζητήσουμε αυτά, παιδιά. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στην ανασκόπηση. Τα κατηγοριοποιούμε. Καταλαβαίνω. Έτσι κι αλλιώς, θέλω να σου πω κάτι. Όλα αυτά ένα είναι. Το θέμα είναι η αρνητική ενέργεια. Είτε τώρα αυτή εκφράζεται με ένα γιαούρτι, είτε με ένα μαχαίρι. Το θέμα είναι να νιώθεις την έλλειψη αγάπης από τον άλλον. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε. Ντροχ. Βέβαια υπάρχουν και Θεσσαλονικείς που είναι σε άλλη κατηγορία πλέον. Όπα, όπα. Εδώ έχω θέμα εγώ. Ούτε πύργο Ηλίας. Μόνο οι Θεσσαλονικείς μπορούν να κράζουν Θεσσαλονίκη. Το έχω ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο. Και... δηλαδή τα αστιάκια τύπου μετρό. Και κυρίως που είναι το λευκό στο λευκό πύργο. Μπορούμε να τα λέμε μόνο οι Θεσσαλονικείς μεταξύ μας. Είναι σαν τη φάση με τους μαύρους και το υβριστικό για το Νίγκερ. Είναι ok να τα λένε αυτοί, Θάνο. Αλλά δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εσύ. Θάνο. Είναι από εκεί. Ούτε είναι πύργο Ηλίας. Α, εντάξει. Συγγνώμη. Παρασύρθηκα. Είναι από εκεί. Εντάξει. Ξέρετε τη θεωρία του σπασμένου παραθύρου. Να διαβάσετε το άρθρο που είχα γράψει, την ομιλία που είχα εκφωνήσει στην πλατεία Εξαρχείων. Λοιπόν, δεν σταματάει, παιδιά. Δεν σταματάει. Έχουν πάρει φόρα. Έχουν πάρει τα χρυσά μου φόρα. Σήμερα ήμασταν εύωσμο. Ήταν το ζήτημα. Τι είναι αυτά τώρα, είναι αλλού? Είναι δίπλα. Είναι Δυτική Θεσσαλονίκη και είναι δίπλα περιοχές, συνοικίες. Είναι, πως λέμε, ψυχικό φιλοθέη. Ναι. Μάλιστα. Όχι το ίδιο στάτους, τέλος πάντων, αλλά ναι. Έφερε ένα παράδειγμα να μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς που είμαστε κάπως από το Βουπού, να πω. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά με κουκούλες, μπαλακλάβες, κράνη και μάσκες ξεκίνησαν να με προκυπλακίζουν, να φωνάζουν τι τράβηξες, πιπ, η πιπ έβγαλε βίντεο, είπε η Ελίνα του Κουσμπαλίδου για την επίθεση που δέχτηκε την Πέμπτη από ομάδα ακροδεξιών την ώρα που καλύπτει τα επεισόδια έξω από το ΕΠΑΛ Ευόσμου. Ήταν καμιά 150 και εκεί πέρα. Την κυνήγησαν, αυτή έψαχνε για βοήθεια, έψαχνε να βρει τον συνάδελφο με τον οποίο ήταν εκεί μαζί, δεν τον βλέπει, τη πιάνουν, τη σταματάνε, τη βάζουν να δείξει τι έχει τραβήξει με το κινητό της, τη βάζουν να σβήσει τα βίντεο, φέρε εδώ το κινητό να δούμε. Και λέει δημοσιογράφος, για τα λεπτά δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, άτομα βία, οργισμένα, φανατισμένα, χωρίς ιδεολογία, που όλα μαζί ένιωθαν ομάδα, ένιωθαν πως κάνουν το σωστό. Και το σωστό για αυτούς ήταν να επιτεθούν στον εχθρό που εκείνη τη στιγμή έτυχε να τον βλέπουν στο πρόσωπό μου. Το δηλητήριο του φασισμού που κυλάει γύρω μας όμως δημιουργεί στα μάτια αυτών των ανθρώπων πολλούς εχθρούς. Όχι και χωρίς ιδεολογία. Τώρα βλέπω ακριβώς από κάτω από αυτή την περιγραφή, βλέπω ένα ωραίο πανό που γράφει κάτω τα χέρια από τα σχολεία «Ελλάς ή Τέφρα». Αυτό τι είναι? Το «Ελλάς ή Τέφρα»? Ναι. Δεν μου θυμίζει κάτι. Και το σήμα. Και αυτό είναι το σήμα. Ο Κέλτικος Σταυρός. Ναι. Δεν νομίζω, δεν μου θυμίζει κάτι, ούτε το «Ελλάς ή Τέφρα», ούτε το σύμβολο. Και θα βγει και ο Άδωνης στα κανάλια και θα λέει: εγώ δεν έχω κάνει και έρευνα. Δεν έχω κάνει και έρευνα, πού να ξέρω. Εγώ είδα ότι ήταν κάποιοι από εκεί ακροδεξί, κάποιοι ακροαριστεροί, τις παίζανε. Ούτε εγώ έχω κάνει. Θα λέει ο Συρίγος δίπλα. Οι αριστεροί κοπανάγανε τη μία μέρα. Και θα έχει μια ωραία συγχορδία. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο. ίσως να το βάλουμε αυτό. Δεν έχει αξιολογηθεί από την συντακτική ομάδα της ανασκόπησης για αυτά που πετάνε. Υπάρχει ένα από αυτά τα μικρά φαράσια που έχουν και μαρκούτσι από πάνω, που είναι φαράσι αλλά για να μην σκύβεις. Οπότε όπως είναι αυτό το φαράσι, το πιάνει κάποιος να το πετάξει προς το σχολείο και πετυχαίνει έναν άλλον που είναι λίγο μπροστά του, που είναι ουσιαστικά σαν εμφύλιος μέσα στον εμφύλιο. Δηλαδή την ώρα που έχουμε ήδη χωριστεί οι Έλληνες σε έξω και μέσα από το σχολείο, τρώει και όλο τη φαρασιά στο νόμο. Αλλά αυτό θα ήταν μάλλον το πιο βίαιο περιστατικό που συνέβη. Αυτό θα πρέπει να παρέσυρε τον Άγγελο Συρίγο σε αυτή την εκτίμηση. Επανήλθε αυτός σήμερα. Άκουσα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Λέει: «Φασίστας είναι όποιος χρησιμοποιεί βία». Και το άκουγα στην Ελληνοφρένεια εκεί πέρα, οπότε σχολίαζε ο Καλαμούκης. Ωραία, λέει, λοιπόν, φασίστας ο Καραϊσκάκης, φασίστας ο Κολοκοτρώνης. Λογικό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Φασίστες όσοι, γυναίκες που αντιστέκονται στους Ταλιμπάν, όσοι αντιστάθηκαν στη Χούντα, φασίστες. Αλλά τώρα θα σου πει ο Πρετεντέρης, που είναι και ο θεωρητικός νους του ακραίου κέντρου, θα σου πει άλλο τότε. Έχει τότε δεν είχαμε δημοκρατία. Τώρα. Τότε δεν είχαμε 8ωρο. Δεν είχαμε. Τώρα έχουμε δημοκρατία, δεν κάνει τώρα. Okay, ναι. Τώρα σου λέει έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει αυτά. Τώρα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος. Καλά, αυτό είναι προφανές επιχείρημα, αλλά είναι το επιχείρημα της υπερβολής. Το βρίσκεις ένα σημείο που σίγουρα η βία είναι δικαιολογημένη. Ναι. Και μετά προσπαθείς να βρεις το όριο. Οκ, άρα συμφωνούμε ότι κάπου η βία είναι δικαιολογημένη. Πού είναι, ωραία, είναι οπότε, το ερώτημα. Αυτό είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, αν μπει κανείς αυτή την κουβέντα, θα πρέπει να πει ότι δεν καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Καταδικάζουμε τη βία υπό τον όρο ότι αποφασίζουμε ότι έχουμε μία δίκαιη δημοκρατική διακυβέρνηση που φροντίζει για τα συμφέροντα όλων και όποιος πάει αυτό το συμβόλαιο ασκεί αδικαιολόγητη βία. Αλλά όπως καταλαβαίνεις αυτό χωράει πάρα πολύ νερό. Εδώ πέρα είπε ο άνθρωπος εκεί πέρα ότι δεν φασίστας είναι όποιος ανοίγει το κεφάλι του άλλου. Και βεβαίως όλοι έχουμε πάρα πολλές εικόνες. Ξέρετε πώς είναι η ελληνική τρομοκρατία αυτή τη στιγμή. Πόσες ομάδες έχει το ελληνικό ένοπλο που στρέφονται εναντίον της ζωής. Θα έχουμε και σχετικά γραφήματα, παιδιά, με τα θύματα του Ρουβίκονα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εν τω μεταξύ, συνήθως οι αριστεροί κάνουν τη σχετικοποίηση του φασισμού. Τι εννοείς? Με αυτόν τον τρόπο του συρρήγου. Δηλαδή, είναι η εύκολη χαρακτηρισμή, ας πούμε, αυτό που συζητάμε με τον ορισμό της Χούντας. Και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τι λες, αυτός είναι φασίστας. Δεν είναι ανάγκη να είναι χρυσαυγίτης. Εντάξει, ακούγεται και για πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά, δεν λέω. Δηλαδή, αυτό το έχουμε, αλλά τώρα ο άλλος το πήγε σε άλλο level. Δηλαδή, αυτός που τις παίζει εκεί, οι οπαδοί για το ποδόσφαιρο, φασίστες μεταξύ τους, ο Ρουπακιάς και αυτός φασίστας, όλοι γενικά, εντάξει, απλά να... Εντάξει. Εγώ λέω ότι καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε χαλαρά τη λέξη φασίστας, να την κρατήσουμε από τον καιρό που έχουμε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή και μετά. Είναι μια καλή ιδέα να κρατάμε αυτή την λέξη για αυτούς που όντως έχουν αναφορές συνειδητές πολιτικές στον ιστορικό φασισμό. Δηλαδή δεν είναι, το ρωτάς τον άνθρωπο γιατί χαιρετάτε έτσι, μα λέει νεολαία μεταξά. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν είπα να χαιρετάτε οι ταύτισες με τον Μουσολίνη. Εμένα δεν με εκπλήσει. Σωστό είναι που το λέτε, να ξέρουμε κι εμείς με ποιον έχουμε να κάνουμε. Να αφήσουμε τώρα και τους ενεργειακούς χαιρετισμούς και τον ήλιο, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Τώρα, ο Συρίγος γιατί βρίσκει τόσο απαραίτητο να κοροϊδεύεται και να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, καταλαβαίνω τους χρυσαυγίτες και την δειλία, την προσωπική και την πολιτική που επέδειξαν καθώς εμφανίζονταν στο δικαστήριο και λέγαν ότι είχαμε την ναζιστική σημαία διότι κάποιος μας την έστειλε και αστειευόμασταν. Εντάξει, κατανοητό, δειλία. Πας εκεί πέρα και λες, εντάξει, δεν είμαι και διατεθειμένος τώρα να υποστώ συνέπειες για την ιδεολογία μου, ας κάνω το κορόιδο. Ο Συρίγος τώρα τι ζόρι τραβάει να πει ότι φασισμός είναι γενικός ό,τι βρεθεί μπροστά μας και δεν μ' αρέσει. Καλά, αυτό είναι πάντα πολύ βολικό. Και όντως και το βαθύ Πασόκ γράφει ότι η δημοκρατία μια χαρά μπορεί να είναι με την κλασική έννοια του φασισμού, σαν οικονομικό κοινωνικό σύστημα. Ναι, οκ, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά ο σκοπός της θεωρίας των δύο άκρων είναι να αποθαρρύνει από την ενίσχυση της αριστεράς. Είναι πάρα πολύ απλό. Εξισώνοντάς την με τους φασίστες. Ότι έλα μωρέ, οι ίδιοι είναι οι κόκκινοι από εδώ και οι μαύροι από εκεί. Και η Νέα Δημοκρατία το έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Αμέσως μετά την καταδίκη της Χρύσης Αυγής, να θυμίσουμε, είχαμε το Πολυτεχνείο για παράδειγμα, που ήταν πολύ μεγάλη επίθεση στο ΚΚΕ. Και από το βήμα της Βουλής ο Μητσοτάκης και για κόκκινο φασισμό, δηλώσεις, ο Άδωνης να λέει συγκεκριμένα, αφού τελειώσαμε με το μαύρο, να δούμε τι γίνεται με τον κόκκινο φασισμό. Τότε είχαμε φυσικά την κοινή ανακοίνωση των τριών κομμάτων. Οπότε δεν ξέρω τι στόχευση είχε όλο αυτό, αλλά δεν έμεινε μόνο το ΚΚΕ απομονωμένο. Αλλά υπήρχαν αυτά. Υπήρχαν και αμέσως μετά. Αυτό η Νέα Δημοκρατία το πρεσβεύει, ειδικά σε αυτήν την μορφή, την μητσοτακική. Την Σταθοκαλυβική. Τη Σταθοκαλυβική. Ο σκοπός είναι ότι αυτό, ότι αυτή είναι έτσι, η άλλη είναι γιουβέτσι, εγώ είμαι στο κέντρο, πώς είναι με το. Και στην πανδημία, το ίδιο επιχείρημα είναι. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι, οι κεντρώοι, οι μετριοπαθείς, οι δεν ξέρω εγώ τι, οι προστάτες της μεγάλης σιωπηρής πλειοψηφίας. Τα ίδια δεν ακούμε και στις διαδηλώσεις. Η σιωπηρή πλειοψηφία που δεν θέλει διαδηλώσεις. Η σιωπηρή πλειοψηφία που δεν θέλει τώρα αντιφασιστικές κινητοποιήσεις. Γιατί να κάνετε αντιφασιστικές κινητοποιήσεις? Οπότε είναι μονίμως αυτό ο ρεαλισμός. Κάπως έτσι. Το μετριοπαθές κέντρο. Εγώ με αυτές τις πλειοψηφίες. Θυμάμαι μια φορά στο πανεπιστήμιο που είχαν κινητοποιήσει κόσμο από τον μηχανισμό τους με τηλέφωνα για να πάρουν τη συνέλευση. Μια χαρά το είχα δεχτεί. Λογικό μου φαίνεται. Δηλαδή πάει ο κόσμος, ψηφίζει τη συνέλευση. Και μεταφέρνουν και άλλοι κόσμο και παίρνουν τη συνέλευση. Μπράβο τους. Δημοκρατία. Κοίτα να δεις πράγματα. Δεν πειράζει. Αλλά εδώ πέρα το ζήτημα είναι ότι ο άλλος υποθέτει ότι αυτοί που δεν μιλάνε είναι μαζί του. Αυτό να μην το υποθέτει. Και ιδίως να μην το υποθέτει όταν πρόκειται για Ναζί. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι το ψηρίζετε? Σωστό και αυτό. Όποιος χτυπιέται με τον δυνατό είναι από τη μια μεριά και όποιος χτυπά τον αδύνατο είναι με την άλλη. Βάλτε εσείς τις ταμπέλες. Αυτό είναι ωραίο. Να το κάνουμε ανασκόπηση αυτό μόνο. Εντάξει. Σωστό είναι. Εντάξει. Αλλά κοίταξε. Ναι, απλώς. Ναι, επειδή όλοι λένε ότι είναι θύματα, δεν είναι τόσο εύκολο όταν ξεκινήσεις να το χρησιμοποιείς αναλυτικά αυτό. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να πεις πάλι λάθος. Αλλά επειδή όλοι εμφανίζονται ως θύματα, όταν αρχίσεις να το χρησιμοποιείς με μια αυστηρότητα, δεν είναι ότι θα πάμε πολύ μακριά. Πάντως για αυτό που είπες με τον κολοκοτρόνη, εγώ είδα και ένα ωραίο Άρχοντα Δαχτυλιδιών. Α, για πες. Οπότε να απομακρυνθείτε οι μη γνώστες του Άρχοντα Δαχτυλιδιών από τα ακουστικά σας, από τα ηχεία σας. Απομακρύνομαι. Είναι ο Θέοντεν σε εικόνα και λέει: καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Είναι εκεί το υπηκό των Ροχίριμ. Φωνάζουν όλοι, ναι. Έτσι, μπράβο, γυρνάμε στο Έντορας, αφήστε τη Μίνας Τίριθ να καεί. Κάποιοι κατάλαβαν. Μ' άρεσε. Θέλω να σου πω. Ή ας πούμε και από κάτω τα σχόλια, τα Ουρουκχά η Μανούλα δεν έχουν δηλαδή. Και τα Νάζγκουλ τη δουλειά τους κάνουν. Συνεχίζεται το. Ναι, είναι μια εικόνα που την έχουν βάλει σε ένα γκρουπ αυτό και από κάτω σχολιάζουν όλοι οι γνώστες. Το πρόβλημα είναι ότι η δεξιά ονομάζει κομμουνιστές τους σοσιαλδημοκράτες. Να μην ξεχάσουμε την ιστερία τους με το ΣΥΡΙΖΑ όλη μέρα, ρεπορτάζ από Λατινική Αμερική και κολόγαρτα. Μπορεί να μην είναι φασίστες με την έννοια ότι δεν είναι αντικοινοβουλευτικοί, αλλά είναι αντικομμουνιστές με αντιπροσφυγικό, αντιμεταναστευτικό λόγο. Εντάξει, παιδιά, εδώ έχει μια σημασία να τα ξεχωρίζουμε λίγο τα πράγματα. Ο Μάτος το γράφει αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτόν τον γενικό αντιπροσφυγικό, αντιμεταναστευτικό λόγο, τον αντικομμουνισμό τους, έχει μια σημασία, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, αν κανείς μαχαιρώνει ή δεν μαχαιρώνει. Οπωσδήποτε έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα λόγια των ανθρώπων που λέμε ότι οπλίζουν το χέρι του φασίστα, αλλά δεν καταργεί αυτό τη διαφορά ανάμεσα στο να είσαι ή να μην είσαι και ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης. Ναι, και προφανώς δεν είναι ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ξέρω εγώ, δεξιοί και φασίστες, απλώς είναι μια πολυκατοικία. Γι' αυτό βολεύει κιόλας. Δηλαδή είναι κάπως win-win η κατάσταση. Θα πυροδοτήσει εκεί τα εθνικιστικά του κόσμου με το μακεδονικό, θα έρθουν κάποιοι στην πολυκατοικία σου, εντάξει, θα πάνε κάποιοι να μείνουν σε ένα άλλο δωμάτιο, μετά μπορεί να κατέβουν να μείνουν σε σένα, που ξέρεις. Δίπλα σπίτια είμαστε τώρα. Δεν είναι τυχαίο που η Χρυσή Αυγή ανέβηκε και ξεκίνησε να ανεβαίνει όταν η Νέα Δημοκρατία είδε τα ποσοστά της να πέφτουν επί Αντώνη Σαμαρά. Το 19% που είχε πάρει. Και υπάρχει και ο διάλογος που είχε βγάλει ο Μπαλτάκος. Που το είχε βγάλει ο Κασιδιάρης που του μιλάει ο Μπαλτάκος και του λέει ότι ο Σαμαράς ανησυχεί πάρα πολύ για τα ποσοστά. Αυτό είναι μια άλλη ανάγνωση της ίδιας ιστορίας του εμείς βάλαμε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Δηλαδή πέρα από το ότι είχε στις δικογραφίες να συσσωρεύονται, πέρα από το ότι δολοφονήθηκε Έλληνας, το οποίο ήταν μια κινητήριος δύναμη για πολύ κόσμο, είχες και το ότι άρχισαν κάποιοι στην Ουδού να πιστεύουν ότι οκ, κάπου αυτοί γίνονται σιγά σιγά ανεξέλεγκτοι και μας τρώνε και ψήφους και έχουμε να περάσουμε και μνημόνια, όπου θα χάσουμε κι άλλο. Είχαμε και επεισόδια εκεί πέρα στον Μελιγαλά. Είχαμε κάποιες ενδοδεξιές συγκρούσεις όπου αυτοί ζήκωναν κεφάλι και φαινόταν ότι αρχίζουν να έχουν κάποιο θράσος και απαιτήσεις. Και βεβαίως από εκείνη την επαφή με τον Μπαλτάκο ξέρουμε από τη δικογραφία της δίκης της Χρυσής Αυγής και τα μηνύματα που αντάλλασαν, που τους έλεγαν τι να ψηφίσουν και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν είναι ευρέως γνωστά, μια που λέμε για ευρέως είναι πράγματα εντάξει, χρειαζόταν κάποιος να το πει αυτό. Η διαφορά είναι μεταξύ φασίστα και δολοφόν. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Εγώ θα έλεγα το εξής. Εδώ πέρα ο αντιμεταναστευτικός λόγος υπάρχει μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή, τα μεγάλα κόμματα, επειδή είναι πολύ συλλεκτικά, μπορούν μια χαρά να φιλοξενούν στις τάξεις τους, στους κόλπους τους και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα λόγο που στα δικά μας μάτια είναι ακροδεξιός. Αλλά η διαφορά εδώ πέρα είναι τα τάγματα εφόδου. Και αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο και που μας έχει κάνει να ξανακουβεντιάζουμε με αγωνία αυτά τα θέματα είναι τα μαχαίρια. Είναι τα πιτσιρίκια πάνω στα οποία βρίσκονται σιδηρογροθιές και κυρίως τα μαχαίρια. Αυτό όπως και να το κάνεις τώρα, κυκλοφόρησε και αυτή η φωτογραφία με το μαχαίρι που μοιάζει με το μαχαίρι με το οποίο δολοφονήθηκε ο Φίσας. Αυτό που ξέχασε να μαζέψει η αστυνομία. Αυτό θα το πούμε στην ανασκόπηση, αυτό όταν θα μιλάμε για τη θεωρία των δύο άκρων και πώς συμπεριφέρεται η αστυνομία και η δικαιοσύνη απέναντι στην ακροδεξιά. Όταν άφησε να διαπραχθεί το έγκλημα της δολοφονίας του Φίσα η αστυνομία και υπάρχει κατάθεση του Κουρετζίου που λέει ότι κανείς δεν είχε μαζέψει το όπλο από κάτω. Αυτή είναι η αστυνομία στην οποία πρέπει να, για την οποία μας λένε ότι θα πρέπει να τις έχουμε εμπιστοσύνη, να καθίσουμε, να περιμένουμε, να κάνει τη δουλειά της και να μην ασκούμε βία εμείς, έχουμε την αστυνομία να υπερασπίζεται το δίκαιο. Και πάλι η βόλτα του τετραγώνου είναι, είναι πιο χοντρό από αυτό. Κορυφαίο. Ναι. Εντάξει, ψεύτικη, ναι. Τα έβλεπα και τώρα που έβλεπα το βίντεο του Forensic, ότι ψευδός ένας αστυνομικός λέει ότι είναι μία δημιουργία ενώ είναι δύο, οι άλλοι που έχουν πάει βόλτα. Δηλαδή υπάρχει και επικοινωνία με ψέματα με το αρχηγείο, το κέντρο επιχειρήσεων τέλος πάντων. Ναι, κέντρο. Και είναι τρία λεπτά μετά αφού έχει φτάσει και αυτό αποδεικνύεται όλο στα βίντεο. Το ερώτημα είναι γιατί. Εκεί δεν έφτασε. Ήταν και δύσκολο. Δεν ήθελε τόσα αποδεικτικά στοιχεία για να καταδικαστούν. Πού να πήγαινες τώρα στις υπόνοιες, δεν είναι και αναρχική. Να μπαίνεις εκεί πέρα. Γιατί είχε φάει σουβλάκια ο Θεοφίλου με κάποιον που... Αυτή είναι πραγματική ιστορία, θα τη δείτε. Μάνος Ορφ, ο Λεβέρδης από το Πασόκ όταν μάζευε οροθετικές δεν είχε τάγματα εφόδου. Δημοκράτη θα τον βγάλουμε. Όταν γίνεται από το κράτος δεν είναι φασιστικό. Πρέπει να έχει την πολιτοφυλακή για να πληρεί τις προϋποθέσεις. Τι νεύρα είναι αυτά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και μας λέει τώρα ότι ξεπλένουμε το Λεβέρδο, κατάλαβες. Πώς μας έλεγε ο άλλος ότι ήταν πολύ, πολύ φιλικό προς τη Νέα Δημοκρατία το επεισόδιο που κάναμε τα δύο χρόνια Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν είχαμε αρκετά στοιχεία εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και ότι κατά βάθος την εξαπλέναμε. Το καλύτερο σχόλιο που έχω δει ποτέ σε ανασκόπηση ήταν αυτό. Παιδιά, κάναμε για να καταλάβει και ο κόσμος. Πρώτο επεισόδιο ανασκόπηση, να το δείτε αν δεν το έχετε δει. Τόσο κόπο. Μία ώρα επεισόδιο, δεν ξέρω αν το προσέξετε, ήταν λίγο μεγαλούτσικο και είχαμε σχόλιο ότι ωραία όλα αυτά, αλλά ήταν κάπως φιλοκυβερνητική, όντως, και δεν ήταν ειρωνικό, γιατί σου λέει ότι οτιδήποτε άλλο πέρα από μία ώρα την ημέρα για όλα αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση, τα ακούω εγώ έχω πέθει υπερκόπος ήδη από αυτό διαβάζοντας το σχόλιο, είναι χάιδεμα. Καταλαβαίνω, λέει, αλλά... Εντάξει, και στα λέει όλος πάνω στο τρίτο ξενύχτη που έχει κάνει στη σειρά για να το βγάλεις. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, δεν θα το βγάλουμε Δημοκράτη, αλλά εγώ επιμένω ότι δεν έχει νόημα να συζητάμε πετώντας τις λέξεις αυτές σαν πυροτεχνήματα. Ας το κρατάμε για την κυριολεξία, όταν υπάρχει δίπλα μας κυριολεξία. Όταν γινόταν αυτή η κουβέντα με τον Μάνο Χατζηδάκη και την Αυριανή και τέτοια, εντάξει, δεν είχαμε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Τώρα έχουμε, μπορεί να μην είναι στη Βουλή, αλλά έχουμε ζήσει αυτόν τον εφιάλτη, το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Οπότε λέω καλύτερα είναι να το κρατάμε για εκεί που μπορούμε να το πούμε με μια μεγαλύτερη αυστηρότητα. Ναι, και θεωρώ τη διαφορά πάρα πολύ κρίσιμη. Γιατί μετά έρχεται το χειρότερο και δεν έχεις πώς να το χαρακτηρίσεις, κατάλαβες. Είναι και αυτό το ζήτημα. Ναι. Αυτό γίνεται. Στην περίπτωση της λέξης Χούντα το λέγαμε. Εντάξει, okay, κάνουν αυτό. Τίποτα, απλώς κάνουν. Συμφωνάζεις Χούντα και μετά κάνεις. Εντάξει, αφού είναι Χούντα. Mm. Κάπου πρέπει να. Για να έχει και μια βαρύτητα όρος. Δεν ξέρω αν στον κόσμο πιάνει, βέβαια. Δηλαδή, αν κινητοποιεί αντανακλαστικά αυτά που η δεξιά προσπαθεί να κινητοποιήσει, λέγοντας όλους από τη σοσιαλδημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και πέρα κομμουνιστές, κομμούνια. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα πιάνει. Δεν έχω δει κάποια μελέτη. Ή αυτό που κάνουν οι τραμπικοί στη ΣΥΠΑ. Ναι, που καταλαβαίνουν πολύ καλά τι κάνουν. Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι γίνεται αυτό το πράγμα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπωσδήποτε λειτουργούσε αυτό. Δηλαδή ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε τα μνημόνια και με τα δύο χέρια και ήταν οι άλλοι που το παρουσίαζαν εκεί πέρα, το σταλινικό κόμμα. Singularity. Η Χούντα, όπως και η κόλαση, έχει πολλά επίπεδα. Πολύ ωραία. Πολύ σωστή παρατήρηση. Έχει πολλά επίπεδα η κόλαση. Ναι. Γράφεται αυτό σε κάποια γραφή. Η αναλυτικότερη αναφορά είναι στην κόλαση του Δάντη. Έχουμε κόλαση Καθαρτήριο και Παράδεισο και έχει τους κύκλους της κολάσεως, όπου ανάλογα με τα αδικήματα που έχεις, ανάλογα με τις αμαρτίες που έχεις διαπράξει, υπάρχουν και διαφορετικές τιμωρίες. Οπότε ναι, ευχαριστούμε Κόρτο Μαλτέζ. Ευχαριστούμε πάλι λάθος. Ευχαριστούμε εδώ πέρα. Είναι το chat πολύ μορφωμένο. Μπράβο, παιδιά. Ναι, μισή σκέφτηκαν τον Χρήστο. Δάντη. Η άλλη μισή. Α, γι' αυτό λέει Χρήστος. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν στο προγραμματισμό της εκπομπής, να πούμε, για την κόλαση του Δάντη. Δηλαδή, 5-26 με 5-29 είχαμε σημειώσει. Ήξερε ο Κωνσταντίνος, δεν τον έπιασα προετοίμαστο, το είδατε. Παιδιά, λέει καθόλου νεύρα, αλλά να ξέρετε ότι κάποια θέματα κάνουν τζις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Εντάξει, σε εμάς δεν κάνουν, σε σένα κάνουν. Εντάξει, Μάνο. Εντάξει, λοιπόν, διάλειμμα. Λίγο να ερεμήσει ο Κωνσταντίνος. Διάλειμμα, παιδιά, δεν είναι δύσκολες ώρες. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Παρέα με το αγαπημένο chat. Πολύ γκρίνια σήμερα. Πόσες φορές θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι σήμερα, ρωτάει η Καγιάννα. Να το μάθα απ' έξω. Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε? Στο τέλος θα εξεταστείτε. Τι έγινε? Τι έγινε? Έχουμε. Θα αξιολογηθείτε. Έχουμε παραπονά. Για να το συνδέσω με τις κινήσεις υπουργού. Παιδιά, πολλοί νομίζουν ότι όταν κάνουμε εμείς. Εύκολο είναι. Μπράβο, μπράβο, Θάνο. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα στείλετε ένα ηχητικό όλοι με αυτό το παπαράρα. Και πολλοί νομίζουν, παιδιά, ότι όταν κάνουμε ραδιόφωνο, αξιολογούμαστε εμείς. Και πιστεύουν ότι εμείς είμαστε εκτεθειμένοι στην κριτική του κοινού μας για το ραδιόφωνο που κάνουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Κάθε μέρα δοκιμάζετε το chat. Κάθε μέρα δοκιμάζεστε εσείς για να ξέρουμε αν είστε άξιοι για αυτό το ραδιόφωνο. Κάθε στιγμή που περνάει, δηλαδή που παρακολουθείτε το ραδιόφωνο του The Press Project και γράφετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο, κρίνουν όλοι. Είναι αυτός ο άνθρωπος άξιος για αυτό το ραδιόφωνο? Αυτό να σκέφτεστε. Πρέπει να έχετε αυτό το βάρος επάνω σας. Ότι εγώ τώρα που έγραψα ένα σχόλιο ότι. Παραρά το. Συγχυτικό, συγχυτικό. Παιδιά, ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Μην το στείλετε. Κωνσταντίνος Πουλής. Μην το στείλετε. Θα τα στείλουν, όντως. 15 μηνύματα. Έτσι, έτσι. Καλιάνα, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αφού δεν κρίνεστε, βρε ψεύτη, πως είναι άξιο το ραδιόφωνο. Αυτό δεν έλεγα τώρα, ότι δεν κρινόμαστε. Συμφωνείτε από διαφορετικές οπτικές. Παιδιά, αυτό έλεγα, ότι δεν κρινόμαστε εμείς. Το θυμήθηκα τώρα. Για πες, Θάνο. Είναι άσχετο με αυτά που λέγαμε να πούμε στο δεύτερο μισάωρο. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Το φανταζόμουν αυτό, αλλά απάντησε συμβαίνει. Απάντησε καμένου σε Γιάννη Οικονόμου. Τι ήταν αυτό, ρε Θάνο, τώρα? Δεν είναι παραπολιτικό αυτό τώρα? Τι είναι αυτά τώρα? Είναι επίπεδο αυτό τώρα? Τι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Συγγνώμη, είμαι πολύ σίγουρος ότι δεν είναι επειδή έχω πεθυμίσει τον πάνω καμένο στην πολιτική. Ήτανε οριακά για την ανασκόπηση και ίσως ούτε για εκεί. Δηλαδή το πετάγε το πάνω καμένο. Ήτανε επίπεδου, πώς ήταν η δήλωση του Λαλιώτη που έλεγε εσύ Γιαννάκη Παπουτσί που σε είχα πάει και σε είχα γνωρίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν το θυμάσαι? Που, ήταν, που είχε, ναι, και eyeliner ο Λαλιώτης. Okay, προχωράμε, ναι. Ναι, είναι και ο Λαλιώτης με eyeliner, όχι κουλούρης. Κουλούρης είναι, μπράβο, όχι Λαλιώτης. Παρακαλώ, τώρα πας να πουλήσεις ιστορία εδώ πέρα με ιστορία Πασόκ. Έχω μεγαλώσει. Μόνο ο Θεός θα με κρίνει, λέει ο Μάτος. Εντάξει, και εμάς. Σωστό αυτό, σωστό. Το chat το κρίνει μόνο ο Θεός, παιδιά. Εγώ πω τσίτη γι' αυτό, είμαι άθεος. Ναι, και εγώ γι' αυτό το πω. Πουλή ο κουλούρης ήταν. Τα πουλή. Ναι, ρε παιδιά, ήταν ο Κουλούρης. Ήταν ο Κουλούρης. Λοιπόν, θέλω να πω, ήταν τέτοιο επίπεδο δήλωση. Δηλαδή, τι σημασία έχει τώρα αυτό? Τι σημασία? Λες τον καμένο ακροδεξιό και λέει ότι το στέλεχος που τώρα είναι εκπρόσωπος τύπου, τότε παρακάλαγε. Τι, αυτό είναι ιδιωτική πληροφορία? Φαντάζομαι ότι διάφοροι πολιτικοί σε κάποια φάση της καριέρας τους έχουν παρακαλέσει για να πάρουν κάποια θέση. Αυτό είναι ιδιωτικό. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που γράφει ένα tweet, ωραία, για να πούμε και την ιστορία στον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας που κυβέρνησε με ένα κομμάτι της ακραίας δεξιάς του κυρίου Καμένου δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στην παράταξη που ξεκίνησε τη δίωξη εγκληματικής οργάνωσης και στην κυβέρνηση που στη διάρκεια της θητείας της ολοκληρώθηκε η δίκη και η καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Και πετάγεται ο Καμένος από κάτω. Από τη στιγμή που έχει αναφερθεί ως ακροδεξιός και ότι εμείς τώρα με αυτούς, με τους Καμένους ήμασταν και εμείς ήρθαμε τώρα η παράταξη κλπ. Και λέει, Γιαννάκη μου, έτσι ωραία, ωραία κεντροδεξιά, λαϊκή δεξιά. θυμάσαι που παρακαλούσες να σε πάρω μαζί μου, αλλά με θέση μετακλητού. Μη με προκαλείς. Τέσσερις τελίτσες εκεί πέρα, δεν ξέρω ποτέ τι είναι παραπάνω από τρεις τελίες, δεν ξέρω ποτέ τι είναι δύο τελίες. Είναι. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Το να πει κανείς για την Χρυσή Αυγή και τη δικαιοσύνη ή για το πόσο ακροδεξιός ήταν ο Καμένος ή όπως έλεγες εσύ χθες, πού τοποθετείται στον πολιτικό χάρτη η σημερινή Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το κόμμα του Πάνου Καμένου? Αυτό θα έχει ένα νόημα να το συζητήσει κανείς. Εγώ λέω δεξιότερα. Ναι. Αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση. Αλλά ότι ο άλλος σε παρακάλαγε, αυτό είναι μικροπρέπεια. Δεν είναι. τι νόημα έχει. Δηλαδή, ο καμένος τώρα επεμβαίνει για να πει: έλα, ρε, τι πετάξεις. Αυτό το στέλνει σε μήνυμα στον άλλον. Του λες: έλα, Γιαννάκη, και τώρα τελείωνε. Βούλωνε, που θα λέγει και ο Βίρονας. Αλλά δεν είναι μέρος μιας δημόσιας πολιτικής συζήτησης ότι ο άλλος είχε παρακαλέσει. Στο κάτω-κάτω, όλοι έχουμε παρακαλέσει κάποια στιγμή τον Πάνο Καμένο για να μας κάνει μετακλητούς. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το. Ναι, ουσιαστικά δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτό το γραφείο που να μην έχει παρακαλέσει τον Πάνο Καμένο για να, για να σταθεί εκεί, σε εκείνο το κόκκινο χαλί. Πού ήταν, Σαλαμίνα ήταν αυτό που ήταν. Ναι, κοιτούσε κάτω. Παλέτα, κόκκινο χαλί. Παλέτα και κόκκινο χαλάκι. Αυτό. Αυτό μάλιστα. Χάλασε. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Μεγάλες στιγμές. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Πάντως, ναι, μια που αναφέρθηκες σε μια ιδιωτική μας συνομιλία. Πότε, τότε με τον. Είσαι εσύ ο εξομολογητικός αυτή τη σεζόν στην εκπομπή. Α, που είπα. Χθες μαζί το λέγαμε, δεν το έλεγα στο μικρόφωνο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό ήταν ένα πολιτικό επιχείρημα. Δεν είπα χθες την ώρα είναι που φορούσε. Είναι πιο δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Κάποιος θα γίνει κείμενο. Ναι. Μπει στη λίστα εκεί πέρα. Είναι πιο δεξιά η Νέα Δημοκρατία από τον Τσανέλ του Καμένου. Είναι πάρα πολύ απλό. Για μια σειρά από λόγους εδώ μεταξύ. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα και από που έχουν έρθει ορισμένα πρόσωπα. Βλέπε Γεωργιάδη, Πλεύρη, Βορύδη. Δεν είναι μόνο ότι στην πράξη η συνεργασία με τους Ανέλ, εντάξει, και εμείς σχολιάζαμε πολύ τη συνεργασία με τους Ανέλ, αλλά κυρίως γιατί ψήφισαν παρέα τα μνημόνια. Δηλαδή, όταν πια ψήφισαν παρέα τα μνημόνια, ναι, σχολιάζαμε αυτό. Δηλαδή λέγαμε ότι αυτό είχε μια λογική όσο ήταν η συγκολητική ουσία ο αντιμνημονιακός αγώνας και λέγαμε ότι το ποτάμι ήταν αναξιόπιστο από αυτήν την άποψη, ενώ ο Καμένος, το είχε πει και ο Βαρουφάκης αυτό, ότι ο Καμένος είναι κάποιος που τον άφηνες να φοράει τις στολές και δεν θα σε ενοχλούσε στην μάχη εναντίον της Τρόικας. Αυτό ήταν χοντρικά και αυτό δεν μου είχε φανεί παράλογο. Δεν ήταν από τα σημεία στα οποία θα έλεγα τότε ότι δεν έπρεπε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά σε αυτό που κρινόταν, δηλαδή. Δεν με τίποτα. Μπροστά σε αυτό που κρινόταν. Το ΚΚΕ είχε πει όχι. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ ΚΚΕ θα ήθελα. Ναι. Από αυτούς που είχαν μπει Βουλή. Δεν γίνεται να πάρει την Ανταρσία έξω από τη Βουλή και δεν ξέρω εγώ ποιον. Ναι. Τότε υπήρχε αυτό το ζήτημα. Μετά καλύτερα θα ήταν το ποτάμι. Αλλά και πάλι στην πράξη με τους ΑΝΕΛ δεν υπήρχε κάποιο θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ στα δικαιωματικά. Τα δικαιωματικά τα ψήφισαν με το ποτάμι. Δηλαδή, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ψηφίστηκαν όλα τα δικαιωματικά, απλώς καταψήφισαν οι ΑΝΕΛ. Δεν έριχναν κυβέρνηση γι' αυτό. Έγινε μετά το Αλισβερίσι εκεί με τις πρέσπες, που ήταν λίγο τραγικό. Αλλά και είχαμε και κάποιες δηλώσεις. Και είχαμε τρεις ή τέσσερις βουλευτές του Καμένου που ήταν ακροδεξί, εντάξει. Κάτι κατσίκηδες εκεί πέρα, που το πιο χοντρό που είχαν πει ήταν ταυτότητα φύλου, ας πούμε, και τέτοια. Καταδικαστέα, τρανσφοβία, ομοφοβία. Αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκείνη την εποχή μιλούσε για εξωγήινους στον ημιτό. Δηλαδή δεν ήταν κάπου προς το κέντρο η Νέα Δημοκρατία. Τώρα ξεφύγει, ξεσαλώσει. Ναι. Ναι, δεν είναι δίκιο. Και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για τον οποίο θα είχε νόημα μια πιο ουσιαστική πολιτική απάντηση. Μιλάγαμε με τον Καμένο. Ο Καμένος μας μίλαγε. Ο Καμένος είχε έρθει εδώ πέρα. Είχε μιλήσει. Είχε ραδιοφωνικά. Είχε μιλήσει. Ω, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ο Κατσίκης εδώ πέρα μας λέτε για τα ίμια και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Μα έχεις αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά τώρα δεν γίνεται. Τη μία φορά είχες τον Κατσίκη και λοιπά. Αλλά δεν μπλοκάριζονταν και το νομοσχέδιο. Και έλεγες θα τον διαγράψετε, τι θα γίνει. Και τώρα έχεις τον Μπογδάνο που κάθε δεύτερη μέρα υπερασπίζεται χρυσαυγίτες. Δεν κάνει ομοφοβική δήλωση. Λέει στον άλλον, η δικαιοσύνη είναι επιλεκτική και εγώ σου υπόσχομαι θα πάω το θέμα στη Βουλή. Επιλεκτική τώρα υπέρ των φασιστών. Δεν είναι ωραίο να βγάζεις, ξέρω εγώ, υπέρ των ΑΝΕΛ. Δεν έχω καμιά διάθεση, αλλά αν βάλουμε στο πολιτικό φάσμα, όπως και να το κάνουμε, έχει χαθεί το μέτρο. Και γίνεται τόσες πολλές φορές που κάποια στιγμή όντως αξίζει να το θυμίζουμε. Επειδή και όλοι αυτοί οι σχολιαστές που τους ενοχλούσε τόσο πολύ ο Καμένος, εγώ το καταλαβαίνω να συνοχλούν οι ΑΝΕΛ. Και μπορεί και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να τους ενοχλούσε η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Σίγουρα τους ενοχλούσε η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Αλλά δεν γίνεται να τέσσερα χρόνια να έβριζες τους ΑΝΕΛ ως ακροδεξιά και να κάνεις τον Μπεκί τώρα στον Πλεύρη και στον Βορύδη, το Φιλελεύθερο Κέντρο. Εντάξει, δηλαδή και ένα όριο το αντισύριζα μένος. Είναι σαν αυτό που λέγαμε με τη βία χθες. τη τόση καταδίκη της βίας πια σας βλέπαμε στο Ζακ, στον Μάγκο, στο ξύλο σε πλατείες, σας είδαμε. Νομίζω ότι απλώς στην προκειμένη περίπτωση η τακτική της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντοτε αυτόματα με έναν τρόπο αντανακλαστικό, μηχανικό, να αντιστρέφει στην κριτική. Ποτέ δεν απολογείσαι, πάντα απλώς πετάς την μπάλα στην έξεδρα και λες ότι ο άλλος είναι χειρότερος. Αυτό είναι η φάση με τους Ανέλ. Τα υπόλοιπα δηλαδή είναι όλα λεπτομέρειες. Για μένα είναι χρήσιμη κουβέντα και πρέπει να γίνεται. Είναι σωστό και δίκαιο αυτό που λες τώρα, πώς στάθηκαν οι Ανέλ και πώς έχει σταθεί η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα ζητήματα. Για όνομα του Θεού, ρε, θα είναι ραδιόφωνο κάνουμε. Συγγνώμη. Συγγνώμη από όλους και όλες. Ελά, Παναγία μου. Θα φύγει το τασάκι τώρα. Βύχη, ρε, παιδιά, είμαστε στο στούντιο τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει και ένα όριο. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Ταυτοχρόνως, για τη Νέα Δημοκρατία, έχω την εκτίμηση ότι απλώς γίνεται με αυτόν τον αντανακλαστικό τρόπο. Ό,τι και να τους πεις, το αντιστρέφουν, μιλάνε επιθετικά και θεωρούν ότι κανείς δεν θα μπει στον κόπο να αναζητήσει λεπτομέρειες. Ναι, είναι πιο εύκολο να μιλάς με συνθήματα και τέτοια ονόματα, έτσι παυλοφικά. Λες Πολάκης. Κάτσε ρε παιδί, τι έχει κάνει ο Πολάκης. Τσιγάρο στο Υπουργείο Υγείας. Γενικά τι έχει κάνει ο Πολάκης. Γενικά τι έχει κάνει. Τα μονοκλονικά. Δικαίωση. Ναι, ο Πολάκης είναι γενικά το μαύρο πρόβατο. Λες Πολάκης και έχεις ξεμπερδέψει. Ναι. Ναι, άλλο. Ολόκληρη ιστορία για το γιατί είναι ο Πολάκης όλο αυτό το πράγμα. Που ξεκινάει από το σωματότυπο, πηγαίνει και στις έρευνες στα Κελπνό και στις λίστες κλπ. Που του τα είχε βγάλει. Γιατί ο Πολάκης είχε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Αυτά που μπορεί να πει αρνητικά για τον Πολάκη, κάτι εκεί με Φράπορ, κάτι συμβάσεις κλπ. Ως βουλευτής Χανίων, τι είναι. Δεν τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, θα μας φάει άλλη μια ωραία εκπομπή. Αλλά είναι Πολάκης, καμένος. Βαρουφάκης, 300 δις. Ναι. Λοιπόν. Και μπορείς να τα βάζεις και σε πρόταση και τα τρία μαζί, δεν ξέρω πώς. Μια πετρούλα. Μια πετρούλα αρκεί για να γκρεμιστεί όλο. Μην πλησιάζετε. Το The Press Project στα χωριά της Κρήτης που ισοπεδώθηκαν από τον σεισμό. Φαντάζομαι θα το έχετε διαβάσει γιατί είναι το πρωτοσέλιδό μας εδώ και πολλές ώρες. Είναι ένα ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη από την Κρήτη. Δεν θα αναφερόμασταν στην προσωπική της εμπλοκή σε αυτό αν δεν βρισκόταν μια αφιέρωση στην αρχή του ρεπορτάζ. Είναι θείος της ο άνθρωπος που καταπλακώθηκε, που σκοτώθηκε στον σεισμό. Το μοναδικό θύμα του σεισμού δηλαδή έτυχε να είναι ο άνθρωπος ο θείος της. Και μέσα σε αυτή την προσωπική τραγωδία, την οικογενειακή, η Νεκταρία ήταν στην Κρήτη και μας έφερε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ μιλώντας με ανθρώπους που έχουν διαλυθεί τα σπίτια τους, έχει εικόνες πολύ τρομακτικές από σπίτια που και για τους ανθρώπους που είναι εκεί μέσα και για την Νεκταρία που μπήκε για το ρεπορτάζ νιώθεις ότι κανείς δεν θα έπρεπε να είναι εκεί πέρα. Είναι πολύ τρομακτικό να το βλέπεις και βεβαίως και τα αντίσκηνα μετά στα οποία υποτίθεται ότι θα πρέπει να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Έχει πάρα πολλά να σχολιάσει. Είναι ένα ρεπορτάζ ανθρώπινο. Δηλαδή έχει μια αξία να γίνονται αυτά, όχι για να, και νομίζω δεν υπάρχουν στο βίντεο τώρα κλάματα και λοιπά και οδυρμοί, αλλά γιατί ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι που λέμε ή σεισμόπληκτοι ή πυρόπληκτοι ή 100 άνθρωποι είναι στον καταβλισμό ή εκενώθηκε ένα χωριό ή ισοπεδώθηκε ένα χωριό, είναι άνθρωποι, έτσι, είναι ιστορίες, ξεκινάει η αγωνία τους αυτές τις μέρες με το τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις και με τα σπίτια κλπ. Που λένε οι ίδιοι ότι πάει για το 2022 και αν. Έτσι όπως είναι οι διαδικασίες. Έχει τα φοβερά πλάνα από τον καταβλισμό, που είναι κανονικά έτσι, είναι προσφυγικός καταβλισμός. Θυμίζει τα πάρα πολύ τα αντίσκηνα αμέσως μετά, ας πούμε, την πυρκαγιά στη Μόρια. Τους πρώτους καταβλισμούς στην Λέσβο ή και το 2015. Δηλαδή περνάει και ένα μήνυμα, κοίτα να δεις πόσο εύκολο είναι. Και να έρχονται και τα είδη πρώτης ανάγκης και να έρχεται και οι εθελοντικές ομάδες να μαγειρεύουν και να υπάρχει όλη αυτή η αλληλεγγύη, προφανώς. Και απλώς συνέβη. Έχει και το πολιτικό του μέσα. Ο Μητσοτάκης πήγε σε άλλο χωριό. Δεν πήγε στα ισοπεδωμένα. Πήγε σε ένα που δεν είχε χτυπηθεί πολύ από το σεισμό. Είπαν οι κάτοικοι. Ναι, και τα σχόλια για το Μητσοτάκη ήταν από τα ενδιαφέροντα, γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγανε. Λένε, ποιος πήγε. Ποιος πήγε αυτό εκεί είναι πέρα. Μόνιμη απορία. Και λες τώρα, ποιος έχει όρεξη σε αυτό που έχουμε ζήσει να πάει να χειροκροτήσει το Μητσοτάκη. Αυτό είναι μόνιμη απορία όταν πηγαίνει σε καταστροφή. Ναι. Οποιοςδήποτε έτσι. Όντως, αλλά εδώ πέρα έχεις και δύο ανθρώπους που το λένε που έχουν υποστεί την καταστροφή. Και λένε, τι μυαλά κουβαλάς τώρα. Να έχεις υποστεί αυτό και να έχεις την όρεξη να πας να χειροκροτήσεις το Μητσοτάκη. Την ώρα που σε μαλώνει ότι δεν έχεις χτίσει καλά το σπίτι σου και γι' αυτό έπεσε. Ενώ αυτός εκεί το κρατάει ο Βολτέρος ο ίδιος. Να δεις σπιταρώνα εκεί πέρα, κάνε 10 ρίχτερ, τίποτα. Καμία σχέση. Στη Λάρισα ήταν επίσης ένα φοβερό σκηνικό που είχε μαζευτεί κόσμος. Ήταν οι αποδοκιμασίες πιο πέρα, ήταν μετά τις πλημμύρες. Ακόμα αυτοί δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις εντωμεταξύ. Πήγε ο Μητσοτάκης. Πότε ήταν αυτά, χειμώνα. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Να το διαβάσετε. Και υπάρχει και βγαίνει και σε DVD. Περίπου. Χρειάζεται το συνοδευτικό κείμενο, αλλά υπάρχει ένα 14-λεπτό βίντεο με κάποιες δηλώσεις και πλάνα από τις περιοχές αυτές. Αν είχατε χιούμορ θα βάζατε το ίδιο, αλλάξανε τραγούδι. Μπα! Ήταν μερικά από τα σχόλια. Παίζουν τα τραγούδια σου. Ναι. Δεν έχει βελτιωθεί το επίπεδο της μουσικής. Βάζουμε και τραγουδάνε οι ακροατές. Και τραγουδάνε μάλιστα στο chat. Έλα, αυτό είναι και εύκολο. Βάζουμε και γνωστά. Παραρά. Έλα, αυτό άλλο ήταν πιο άγνωστο. Δεν είναι αφού δεν λέω. Έλα, πάμε. Κωνσταντίνος τελεία Παπάκι. Παιδιά, στείλτε, τα καλύτερα θα μπουν στα επόμενα ζουμπούλια. Μπορεί να κάνετε. Τα καλύτερα. Πού θα. Τα καλύτερα καραόκι. Τα καλύτερα καραόκι. Α. Είδες, πώς βγαίνει μια κοπή ακόμα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν. Τώρα που λέμε για τα ηχητικά. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τώρα από ποιους κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε από διάφορες φυλές εδώ πέρα. Είναι. Έχουν έρθει κάτι μαύροι, κάτι γασιάτες, αλλά οι πιο επικίνδυνοι ξέρετε ποιοι είναι. Η απάτσι. Ναι. Κακά τα απάτσι, ψέματα. Η σίγου. Η τσερόκι. Τσερόκι. Σκέψε τζιπ τώρα εσύ. Βέβαια. Το αυτοκίνητό μου. Εννοείται. Εννοείται. Είναι από να, όχι να κάνω. Τέλος πάντων, ναι. Να γκόρνω. Όχι, άλλο είναι. Να βάχω, ναι. Λοιπόν, παιδιά έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί και επιτίθενται στην αστυνομία. Μας. Στην αστυνομία μας. Ωραία. Τώρα βεβαίως υπάρχει κάποιος, η αστυνομία τον λέει Ινδιάνο, τον είχαμε στη φυλακή, τον είχαμε ξεχάσει στη φυλακή. Πόσο, 7 μήνες είναι? 7. 7 μήνες. Είχαν απορριφθεί μερικά αιτήματά του. Πέρασε 7 μήνες στη φυλακή. Δεν ξέρω τώρα... Αυτά θα αποζημιωθεί, δεν θα αποζημιωθεί κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω. Δεν αποζημιώνεσαι, όχι. Για προφυλάκηση. Για προφυλάκηση. Όχι. Σου λέει, ας πρόσεχες. Τους τα χρώσταγες. Δηλαδή, μέχρι το 18 μήνο δεν μπορείς να πεις γιατί με κρατήσατε. Σου λέει, εντάξει. Είναι η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κρίνεσαι ύποπτος βάσει των στοιχείων. Πιθανόν να βρεθούν και άλλα στοιχεία και προχωράμε. Ναι. Εντάξει. Δεν, παιδιά και αστυνομία δεν είναι θεοί. Άνθρωποι είναι, μπορεί να κάνουν ένα λάθος. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία δηλαδή ότι υπήρχε οπτικοακουστικό υλικό που τον έδειχνε να βρίσκεται στην Ελευσίνα. Και να παίζει μπάσκετ. Και να παίζει. Είπα από το αυτό. Τι το θες στο μπάσκετ. Δεν έχει σημασία αυτό. Ήταν μια παράκρουση τώρα της αστυνομίας εκεί πέρα, η οποία προσπαθούσε να τιμωρήσει κάποιον. Δεν ξέρω, Θάνο, ψυχολογικά νομίζω ότι μπορεί να οφείλεται σε τύψεις αυτό, επειδή τον είχαν παρατήσει τον άλλον να ψοφήσει. Ψυχολογικά θα πω, ψυχολογικά πάντα, ναι. Ότι μπορεί να οφείλεται και στην αλλαγή ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η αποφυλάκηση. Σου λέει άλλος αέρας με Θεοδωρή Κάκο. Λύνονται κάποιες αδικίες. Τι, ότι ήταν ένα προσωπικό γυνάτι του Χρυσοχοΐδη, δηλαδή να παραμείνει αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή. Δεν κάνουμε θεωρίες συνωμοσίας, εγώ το... Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, τα λέω εγώ. Απλώς είναι θα τα θέτω υπό μορφή ερωτήσεων. Μα Θάνο Καμίλαλη, εννοείς μήπως ότι ναι. Θα μπορούσε ποτέ. Είναι. Καλά, μπορεί να μην φταίει και η αλλαγή στο Υπουργείο. Να πάμε έτσι λίγο πίσω. Αλλά ξέρουμε και το ξέρουμε πολύ καλά και από τους υπόλοιπους υπόπτους και κατηγορούμενους για την επίθεση στον αστυνομικό, ότι η ελληνική αστυνομία ήθελε άμεσες συλλήψεις. Και αυτό μας έχει πει για την υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου, για άλλη υπόθεση, που πάλι είναι μια φάση που ψάχνει μια επιτυχία σύμφωνα με την ανάλυση ο Χρυσοχοΐδης, μας έχει πει ότι αποφασίζει στα γραφεία αυτό. Οπότε, αυτό που φάνηκε από όλες αυτές τις συλλήψεις που γίνανε είναι ότι πρόχειρα άνθρωποι φορτώνονταν με πολύ βαριές κατηγορίες. Όπως συμβαίνει και στις διαδηλώσεις, απλά επί 50. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας τώρα. Έτσι πιάσανε τον Ινδιάνο. Στον Ινδιάνο μεταξύ φόρτωσαν αυτό το χαρακτηρισμό, γιατί φαίνεται απειλητικός. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάτι για το γιατί είναι ο Ινδιάνος. Ή κάτι χειροπιαστό τώρα, άμα είναι ο μάρτυρας κατηγορίας. Ή λέγεται. Μπορεί να έχει τόξο. Ναι, οκ. Okay. Κυκλοφορούσε με. Ναι. Δεν βγάζει άκρη τώρα. Απλώς εδώ πέρα είναι μια γελιότητα όλο μαζί και μέσα σε αυτή τη γελιότητα ο άλλος έχει περάσει 7 μήνες στη φυλακή. Ναι, και μάλιστα απορρίπτονται και αιτήματα αποφυλάκησης. Δηλαδή υπάρχει ο μάρτυρας κατηγορίας, δεν ξέρω αν θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε βάλει και σε ανασκόπηση, που βγαίνει στα κανάλια ο φοβερός διάλογος του κατηγόρου, του μάρτυρα με τον Ινδιάνο, που είναι θα κάνεις επεισόδια. Ναι, αν χτυπήσεις αστυνομικό να ξέρεις θα σε δώσω. Ούτε κονιακές ιστορίες. Ναι, σαν κακό μυθιστόρημα. Ναι, ναι. Όλοι οι διάλογοι ψεύτικοι, κατασκευασμένοι, βρωμάτα από χιλιόμετρα. Έτσι, ναι. Ναι. Υπήρχε και μια συνέντευξη που είχε πάρει. Αν θυμάμαι καλά, ήταν οπωσδήποτε η Δανάη Μπαρτσόκα. Θάνο, λες, μπορεί να ήταν μαζί με τον Ριγόπουλο, να ήταν κάποιος ακόμα. Ναι, στο ντοκουμέντο. Ναι. Λοιπόν, του είχαν πάρει μια συνέντευξη. Εδώ πέρα, δηλαδή, βασίστηκαν στην μαρτυρία ενός συγγενικού του προσώπου με το οποίο υπήρχαν προσωπικές διαφορές και αυτό βάρινε περισσότερο στην κρίση της αστυνομίας σε σχέση τώρα με συντριπτικά στοιχεία, όπως ότι ο άνθρωπος δεν ήταν εκεί. Και πέρασε 7 μήνες τώρα μέσα. Θα το ξαναβάλω έτσι. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Τρεις φορές άλλαξε την κατάθεση ο μάρτυρας. Αυτό είναι δείγμα αξιοπιστίας, νομίζω. Θεωρείται πολύ θετικό γενικά, δηλαδή, από τους ειδικούς. Τώρα εσείς καταλαβαίνετε, αλλά από τους ειδήμονες αυτά θεωρούνται πάρα πολύ θετικά. Σου λέει ο άνθρωπος το ξανασκέφτεται. Λοιπόν, στο χωριό μου Ινδιάνο λέγανε κάποιον που κάπνιζε πολύ, λέει η Καλιάνα, Λιλίκα Καλίτσι, στο χωριό που έμενα. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, όλο τυπογραφικά έχετε. Λέγανε έναν Ινδιάνο, επειδή έχει μακριά μαλλιά και φοράει μπουφάν με κρόσια. Καλά, εντάξει τώρα, μπουφάν με κρόσια, λογικό είναι. Τον αυτό με τα μπουφάν με τα κρόσια, νομίζω ότι μπορείς και να τον βάλεις και 7 μήνες φυλακή. Εγώ ψάχνω τη δεύτερη αλλαγή της κατάθεσης του Ινδιάνου, που νομίζω ότι έχει και μια επιστολή στην Ελλάς. Και νομίζω ότι ευχαριστεί και το Χρυσοχοίδη. Τσάτ, κάντε λίγο δουλίτσα. Ναι, ρε παιδιά. Μην κάθεστε, παιδιά, ρε παιδιά. Έλα, έλα, τώρα έλα. Στο καναπέ του και ακούει μια εκπομπή. Και γράφουν με τυπογραφικά λάθη. Να διαβάζουμε τα μηνύματα τώρα και να βγάζουμε τα μάτια μας. Παιδιά, για συμμαζευτείτε λίγο. Για συμμαζευτείτε. Πρέπει να έχουμε ένα τσάτ αντάξιό μας. Είχε καταθέσει και απειλές ο Ινδιάνος. Τώρα δεν γίνονται στο ρεπορτάζ του ντοκουμέντου, στη συνέντευξη. Δόθηκε, όχι ο Ινδιάνος, χάσαμε λίγο την μπάλα, ο μάρτυρας, με απείλησε η Ελλάς τώρα. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας σκεφτεί κανείς ότι την ώρα που απειλούν στο ένα δωμάτιο το μάρτυρα για να καταθέσει, που καταγγέλλει ότι τον απειλούν, σε άλλο δωμάτιο καταγγέλλει ο Παζαχαριουδάκης τον βασανισμό το δικό του και του Ομήρου. Και λίγες μέρες, κανένα δυο μήνες μετά, χρονικά, προσπαθούν να φορτώσουν σε ένα Γεωργιανό τον φόνο της Caroline. Η εκτονία της Caroline. Εντάξει, πρώτη φορά ξανά μετά συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ τελειώνει το ημερήσιο κατσάδιασμα του chat. Σας ευχαριστούμε πάρα περίμενε, πολύ. Περίμενε. Πού πας? Κυριακή. Πού πας. Λοιπόν. Κυριακή, εκδηλωσούλα. Στο μεταξουργείο, το μαγευτικό. Το κουκλί, την αγάπη μου. Το προσάρμοσα. Συνδιοργανώνουμε με το Omnia TV το παρατηρητήριο για τη δίκη του Ζακ, το Ζακιό Justice Watch, μια μεγάλη εκδήλωση για τα 3 χρόνια και εν όψη της δίκης που αναμένεται, προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου. Θα συντονίσει ο κύριος απέναντί μου, ο κύριος Κωνσταντίνος Πουλής ο ίδιος, εκ μέρους του The Press Project. Ναι, να το κοιτάτε αυτό το site. Και συμμετέχουν Άννη Παπαρούσου, που είναι συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, Άννα Νίνη από το παρατηρητήριο Ζάκιο, Λουκάς Ταμέλος από το Omnia TV, Γιάννης Παπαγιανόπουλος, Αντιβάιρους, Δέσποινα Παρασκευά Βελουδογιάννη από την Διεθνή Αμνηστία, Έλενα Όλγα Χριστίδη, Ορλάντο, LGBT+, Κική Σταματογιάννη, ομάδα Σίλβα Ριβιέρα. Σταματόγεννη, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Για ένα κινηματικό Θεσσαλονίκη Pride. Αυτοί είναι που συμμετέχουν και θα υπάρχουν χαιρετισμοί από την οικογένεια. Υπάρχουν χαιρετισμοί από την οικογένεια του Ζακ, από τη Μάγδα Φίσα. Και από τη Μάγδα Φίσα. Και από την πρωτοβουλία Justice for Ζακ Ζακ. Είναι στις 6.30 την Κυριακή, 3 Οκτωβρίου, στέον τεχνοχώρο Φάμπρικα στο Μεταξουργείο. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε και δεν θέλετε να σηκωθείτε τώρα να έρθετε στην Αθήνα, ας πούμε. Καλά, μέσα στην Αθήνα δεν το συζητώ. Θα υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση και από εμάς και από το Omnia TV παράλληλα. Αυτά ήταν. Αυτά. Λοιπόν, θα δείτε ανασκόπηση, θα δείτε μια συνέντευξη, θα δείτε πράγματα γενικά. Δεν καθόμαστε, μην νομίζετε. Ναι, μην φωνάζετε. Πόση ώρα θα είναι η ανασκόπηση? Τα άχη τους. Λοιπόν, πόση ώρα θα είναι η ανασκόπηση? Παιδιά, τι, η ανασκόπηση θα μικραίνει σιγά σιγά. Ξεκινήσαμε μία ώρα, την κατεβάσαμε στη μισή, πάμε 15 λεπτά, μετά θα τη βγάζουμε σφινάκια. Καλά, και στην προηγούμενη 15 λέγαμε ότι θα βγει και πήγε πάλι 30. Εντάξει, τώρα δεν θα είναι 30 λεπτά. Έθανο. Να μας την πούνε. Λοιπόν. Να μας λένε κάθε φορά όσο μικρότερη, τι έγινε, κάθεστε. Όσο θέλουμε θα είναι. Πες, βρίσε, Θάνο, βρίσε. Όχι, βρίσε. Κρατιέμαι. Α, εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, θα δούμε, παιδιά. Μην μας ραγίζετε την καρδιά. Εντάξει, έλα, σώπα. Γεια σας. Κάτω από 45 λεπτά δεν ασχολούμαστε. βέβαια. Λογικό. Λογικό, εσείς δεν θέλετε ανασκόπηση, ντοκιμαντέρ θέλετε. Λοιπόν, παρατήστε μας, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Γεια σας, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.